दर्शन में आप सबका स्वागत है। न्याय दर्शन को पढ़ने से पहले कुछ नियम मैं आपके सामने रखता हूं। आपके लिए क्या नियम होंगे? दो प्रकार के नियम हैं। एक नियम उनके ऊपर लागू होता है जो विधिवत पढ़ना चाहते हैं। विधिवत पढ़ने का अर्थ है अपनी इच्छा से वो नहीं चलेंगे, हमारी इच्छा से चलेंगे। यानी आप जब चाहे तब कक्षा में आए, जब चाहे तब कक्षा में ना आए, ऐसा नहीं चलेगा। आपको मेरे अनुसार चलना होगा, अनिवार्य रूप से कक्षा में प्रतिदिन आना होगा। कक्षा की छुट्टी अवकाश आपको नहीं मिलेगी जो विधिवत नियम पूर्वक पढ़ना चाहते हैं। हाँ जी, आ जाइए, आप थोड़ा इधर हो जाइए। जो विद्यार्थी के रूप में विद्यार्थी बनकर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए ये नियम होगा, आपको अनिवार्य रूप से कक्षा में प्रतिदिन आना होगा, अवकाश आपको नहीं मिलेगा। अवकाश हम स्वयं देंगे। उदाहरण के लिए जब आप परीक्षा के लिए सज्जा करेंगे, तैयारी करेंगे, उसके लिए आप उस सज्जा में लगेंगे तो उन दिनों में पाठ नहीं होगा। उन दिनों में पाठ के लिए अवकाश रहेगा, पाठ का अवकाश रहेगा जितने दिन के लिए आप तैयारी करेंगे। उन दिनों में आप अपना व्यक्तिगत कार्य करना हो, कहीं आना जाना हो, आप कर सकते हैं। या पाठ का अवकाश जब शिविर लगता है यहाँ पर, तब पाठ का अवकाश होगा। दो योग शिविर लगते हैं, उन दिनों में पाठ नहीं चलेगा, उन दिनों में अवकाश रहेगा। उन दिनों में आपको कहीं आना जाना हो तो कर सकते हैं। और एक ऋषि मेला साल में एक बार होता है, तो ऋषि मेला के अवसर पर भी पाठ का अवकाश रहेगा। दो योग शिविरों में और एक ऋषि मेला में पाठ में अवकाश रहेगा। ये निश्चित रूप से अवकाश उन दिनों में होगा। कभी किसी कारण से अवकाश हो सकता है एकाध दिन के लिए, किसी कार्य के वश, संस्थागत कार्य हो या ऋषि उद्यान से संबंधित या परोपकारिणी सभा से संबंधित कोई कार्य हो, या मेरा कोई व्यक्तिगत ऐसा विशेष कार्य आ गया हो जिसके बिना मैं उस कार्य को नहीं कर पाऊँगा, उस स्थिति में भी अवकाश कभी बीच में हो सकता है। उसके अतिरिक्त कोई अवकाश नहीं होगा। तो मुख्य रूप से जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे वो इसके अनुसार चलेंगे। प्रश्न वो कर सकते हैं, उनका समाधान दिया जाएगा। उन्हीं को ध्यान में रख करके पाठ पढ़ाया जाएगा जो मुख्य विद्यार्थी होंगे। दूसरा वो प्रकरण है, दूसरा वो नियम है जो गौण रूप से पढ़ना चाहते हैं, जो मुख्य रूप से नहीं पढ़ना चाहते हैं वो उनकी इच्छा हो गई आकर के बैठ गए, उनकी इच्छा नहीं है तो नहीं आ रहे, वो गौण विद्यार्थी माना जाएगा, वो अपनी इच्छा से आएंगे अपनी इच्छा से जाएंगे। पर वहाँ अपनी इच्छा से आने का अर्थ ये नहीं है आप पाठ के बीच में आकर के बैठ गए, ऐसा नहीं हो, जब पाठ प्रारंभ होगा उससे पहले आपको आकर के बैठना होगा, ये नियम तो उनको भी उनके ऊपर भी लागू होगा। और वो कभी अवकाश लेना चाहते हैं तो उनकी इच्छा है, हमें पूछने की आवश्यकता नहीं, अपनी इच्छा से अवकाश ले सकते हैं, आ सकते हैं जा सकते हैं। वो प्रश्न नहीं कर सकते कक्षा में, उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है वो प्रश्न नहीं कर सकते, और उनको ध्यान में रख कर के हम नहीं पढ़ाएंगे, हम केवल मुख्य विद्यार्थियों को ध्यान में रख कर के पढ़ाएंगे। और मुख्य विद्यार्थियों को किसी एक भी व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है तो भी हम बताएंगे, एक बार नहीं 100 बार बताएंगे, लेकिन उन्हीं को ध्यान में रख करके अब बताएंगे, जो गौण विद्यार्थी होंगे उनको ध्यान में रख करके हम नहीं बताएंगे। और परीक्षा मुख्य विद्यार्थी देंगे, गौण विद्यार्थियों के लिए हम अनुमति नहीं देंगे परीक्षा का, परीक्षा जो देंगे जो मुख्य विद्यार्थी है वही परीक्षा देंगे और उन्हीं की परीक्षा ली जाएगी। और 5 परीक्षाएं होंगी, 5 बार परीक्षा आपको लिखना होगा, 5 परीक्षाएं होंगी, और उन 5ों परीक्षाओं में 75% से अधिक जो अंक लाते हैं, 75% से जो अधिक अंक लाते हैं 5ों परीक्षाओं में 75 से अधिक अंक जो लाएंगे उनको न्यायाचारी की उपाधि मिलेगी, न्यायाचारी की उपाधि मिलेगी। और जो 61 अंक से अधिक अंक लाते हैं, 61 से लेकर के 75 के बीच में जो अंक लाते हैं उनको उपाधि मिलेगी न्याय विशारद की। और जो 51 से लेकर के 60 तक जो अंक लाएंगे उनको न्याय प्राज्य के नाम से उपाधि मिलेगी। तो 3 उपाधियां हैं, न्याय प्राज्य और न्याय विशारद और न्यायाचार्य। और जो 50 से भी कम अंक लाते हैं उनके लिए कोई उपाधि नहीं मिलेगी, वो पास भी नहीं होंगे, वो अनुत्तीर्ण रहेंगे। तो अपेक्षा तो मैं यही रखूंगा कि आप अनुत्तीर्ण ना रहे, आप उत्तीर्ण रहे। 50% तो कम करके आपको बता रहे हैं, जो केवल विद्यार्थी हमारे यहाँ पढ़ते हैं उनके लिए 60% रखा है पास होने के लिए, तो आप लोगों के लिए 50% रखा है, 50 अंक तो कम से कम आप लोगों को लाना है, उससे कम नहीं लाना है। तो उस रूप में आपको अपनी तैयारी करनी है, आप जब पढ़ रहे हैं समय दे रहे हैं तो पूरी तरह आप उसमें लग जाइएगा, पूरा समय उसके लिए दीजिएगा, उसको अच्छे ढंग से पढ़िएगा। तो ये जो हम न्याय दर्शन पढ़ने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, हम जब से होश में आए तब से लेकर अब तक और जब तक जिएंगे तब तक हम इसका प्रयोग करते हुए आ रहे हैं, प्रमाण का प्रयोग हम प्रारंभ से करते हुए आ रहे हैं। पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, कोई भी व्यक्ति हो, सभी हम लोग प्रारंभ से जब से होश में आए हैं तब से लेकर हम प्रमाणों का प्रयोग करते हुए आ रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, एक क्षण भर के लिए भी, एक क्षण के लिए भी कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए, बिना ज्ञान प्राप्त किए, बिना उपभोग किए जी नहीं सकता, रह नहीं सकता। बिना ज्ञान के, बिना कर्म के, बिना उपासना के वो एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता। यानी हर क्षण व्यक्ति या तो ज्ञान प्राप्त कर रहा होता है, जानकारी प्राप्त कर रहा होता है, या कोई ना कोई कर्म कर रहा होता, या उपासना कर रहा होता है। तीनों में से एक चीज को अपने जीवन के साथ वो जुड़ा हुआ रखता है, तीनों के बिना जी नहीं सकता। अभी आप मेरे को सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं, ज्ञान प्राप्त करने। अगर आप ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तो कोई ना कोई कर्म करते हुए रहेंगे, आप खाली नहीं रहेंगे। कर्म भी नहीं कर रहे हैं, ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उपभोग करते हुए रहेंगे, उपासना कर रहे होंगे, चाहे जड़ वस्तु की उपासना हो चाहे ईश्वर की उपासना हो। उपासना किए बिना आप जी नहीं सकते, कर्म किए बिना आप जी नहीं सकते, और ज्ञान प्राप्त किए बिना भी आप जी नहीं सकते। तो हम प्रारंभ से ही ज्ञान प्राप्त करते हुए आ रहे हैं, जब से होश में है तब से ज्ञान प्राप्त करते हुए आ रहे हैं। और याद रखना, ज्ञान वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो प्रमाण का प्रयोग करता है। बिना प्रमाण के कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। यदि हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो वो प्रमाण से ही प्राप्त कर रहे हैं, इस बात को हमें समझना है। तो हम प्रमाणों का प्रयोग तो बचपन से करते हुए आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं और भविष्य में भी करते जाएंगे। जब हम पहले से प्रमाणों का प्रयोग करते हुए आ रहे हैं, अब फिर प्रमाणों को पढ़ने की क्या आवश्यकता है, वैसे करते हुए आ रहे हैं हम लोग। वैसे ही हम प्रमाणों का प्रयोग करते हुए आ रहे हैं, फिर इसको पढ़ने की क्या आवश्यकता है। सामान्य व्यवहार में सामान्य चीजों के लिए ऐसा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बिना पढ़े ही हम प्रमाणों का प्रयोग कर रहे हैं। परंतु पढ़ने की आवश्यकता इसलिए है, उतने से हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो सकती है। जिस प्रयोजन को लेकर के हम जी रहे हैं, उस प्रयोजन को पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें पढ़ना होगा, विद्या अर्जन करना होगा। उससे जो हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है, जो हमारा प्रयोजन है, उसको हम पूरा कर सकते हैं। बिना पढ़े लिखे व्यक्ति सामान्य प्रयोजन को पूरा करता है, और पढ़ लिख करके व्यक्ति बड़े प्रयोजन को पूरा करता है। और प्रयोजन में भी बहुत अंतर होते हैं, अलग अलग प्रयोजन। सामान्य प्रयोजन भी एक प्रकार के नहीं होते, अलग अलग प्रकार के प्रयोजन सामान्य प्रयोजन होते हैं, और विशेष प्रयोजन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। व्यक्ति का कैसा ज्ञान है, किस तरह के प्रमाण के माध्यम से उस ज्ञान को उसने अर्जन किया है, और उस ज्ञान के आधार पर उसने अपना प्रयोजन क्या बना रखा है। प्रयोजन के पीछे उसका ज्ञान काम करता है, और उसके ज्ञान के पीछे उसका प्रमाण काम करता है। और बिना प्रमाण के किसी भी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, और जो ज्ञान उसको प्राप्त हुआ है, और उस ज्ञान के आधार पर ही वो अपना प्रयोजन बनाता है, अपना उद्देश्य सामने रखता है। जैसा ज्ञान वैसा प्रयोजन, और जैसा प्रमाण वैसा उसके पास ज्ञान है। सामान्य प्रमाण है तो सामान्य ज्ञान रहेगा, और विशेष प्रमाण है तो विशेष ज्ञान उसको होगा। मैं आपको देख रहा हूं, आंखों से देख रहा हूं, प्रमाण है आंखें, सामान्य प्रमाण है, सभी देखते हैं, सबको होता है, लेकिन देखने देखने में भी बहुत अंतर होता है। मैं आपको देख रहा हूं, आपका ज्ञान हो रहा है। एक ही व्यक्ति को अगर चार व्यक्ति पांच व्यक्ति देख रहे हों, तो पांचों का देखना बिल्कुल अलग अलग होता है। एक व्यक्ति को एक वैद्य डॉक्टर वैद्य रमेश मुनि जी एक व्यक्ति को देखते हैं, तो उनका जो प्रत्यक्ष होगा, उनका जो ज्ञान होगा, वो एक अलग प्रकार का होगा। एक वैद्य नहीं है, सामान्य व्यक्ति है, वो उस व्यक्ति को देखता है, तो उसको जो प्रत्यक्ष होगा वो एक अलग प्रकार का प्रत्यक्ष होगा। एक स्कॉलर एक विद्वान जब उस व्यक्ति को देखता है, तो उसका जो प्रत्यक्ष है वो एक अलग प्रकार का होगा। वैद्य का प्रत्यक्ष अलग है, एक विद्वान एक स्कॉलर का प्रत्यक्ष अलग है, और एक साधारण व्यक्ति का प्रत्यक्ष अलग है, और एक योगी भी उस व्यक्ति को देखता है तो योगी का प्रत्यक्ष बिल्कुल ही अलग प्रकार का होगा। ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग लोगों को जब देखते हैं, प्रत्यक्ष सबका है, लेकिन प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष में बहुत अंतर होगा। और सामान्य लोग जब प्रमाणों का प्रयोग करते हैं तो वो सामान्य प्रमाणों का ही प्रयोग करते हैं और उनको सामान्य जानकारी होती है और उससे उस जानकारी से जो जो वो प्रयोजन बनाते हैं वो सामान्य प्रयोजन ही होते हैं। जब विशेष व्यक्ति विशेष प्रमाण को अपनाता है तो उसको विशेष ज्ञान होता है और उस विशेष ज्ञान से वो जो प्रयोजन बनाता वो लक्ष्य बनाता बहुत बड़ा लक्ष्य बनाता है। इसलिए प्रमाणों को पढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए हम लोग जिस प्रमाण का प्रयोग हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं आगे भी करते रहेंगे उस प्रमाण को आज हम विधिवत पढ़ेंगे। तराजू का प्रयोग करते हुए आ रहे हैं हम लोग करते हुए आ रहे हैं लेकिन उस तराजू को समझने का एक सामर्थ्य होता है वो एक अलग प्रकार का होता है। हर व्यक्ति उस तराजू को नहीं समझ पाता है उसके लिए उसको पढ़ना पड़ता है। एक शिल्प विद्या है हर व्यक्ति शिल्प विद्या को जानता है। अब गांव में जाएंगे अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार की शिल्प विद्या को जानते हैं। पढ़े लिखे नहीं है वो लोग लेकिन आती है उनको वो विद्या जानते हैं वो। लेकिन एक इंजीनियरिंग में जाकर के जो शिल्प विद्या को प्राप्त करता है वो पढ़ लिख कर के जो शिल्प विद्या उसको आती है वो विशिष्ट प्रकार की विद्या है उसके पास में। आप जंगलों में जाएंगे अब तो वैसे जंगल नहीं रहे हैं फिर भी कुछ भी बचे हुए हैं जंगल जहाँ जंगलों में जाते हैं जहाँ जंगलों में रहने वाले जो भील है और अलग अलग प्रकार की जाति वाले जो उन जंगलों में रहते हैं उनको उस जंगल के बारे में बहुत कुछ जानकारी होती है। पेड़ पौधों के बारे में बहुत जानकारी होती है उन बहुत कुछ वो लोग जानते हैं। वो बिना पढ़े लिखे लोग हैं। अगर एक वैद्य पढ़ लिख करके फिर वो जंगल में जाता है फिर उसको जो जानकारी होती है उस वो जानकारी इकट्ठा करता है उसकी जानकारी में भील जाति में रहने वालों की जानकारी में जमीन आसमान का अंतर होता है। एक व्यक्ति मकान बनाता आ रहा है बचपन से बनाता है वो मकान बूढ़ा हो गया मतलब बहुत अवस्था हो गए 90 साल का भी हो गया फिर भी वो मकान बनाने में लगा हुआ है बहुत एक्सपीरियंस है उसके पास बहुत अनुभव है। और एक ने सिविल में इंजीनियरिंग करके आया कुछ समझ में आ रहा है जी और उसके पास भी जानकारी है वो पढ़ लिख करके जो बनाने का वो जानता है वैसा ज्ञान उस नौजवान में 25 साल का व्यक्ति उसके पास कोई अनुभव नहीं है लेकिन उसने पढ़ा है लिखा है जाना है उस विधि को अच्छी तरह समझता है फिर वो प्रैक्टिकल में क्रियात्मक रूप में फिर बना भी रहा है तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर रहता है। सारा जीवन भर का उसके पास अनुभव है लेकिन पढ़ लिखने के बाद में वो उसके जीवन भर 90 साल के अनुभव को ये एक साल में नहीं कुछ ही दिनों में वो उसको अपना लेता है। पढ़ लिखने के कारण से ये लाभ मिलता है। आप अलग अलग विषयों को देखेंगे तो आपको यही उपलब्धि मिलेगी। इसलिए जिन प्रमाणों का प्रयोग हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं अगर आगे भी करेंगे लेकिन आज उनको पढ़ करके फिर प्रयोग करेंगे। बिना पढ़ करके जब जिस प्रमाण का जब व्यक्ति प्रयोग करता है उसकी जो उपलब्धि होती है बहुत साधारण उपलब्धि होती है और उसी को जब पढ़ करके जब उसका प्रयोग करता है उसकी जो उपलब्धि होती है बहुत अधिक उपलब्धि होती है। दोनों उपलब्धियां हैं लेकिन जमीन आसमान का अंतर है क्योंकि विद्या से जो उपलब्धि होती है वो विशेष उपलब्धि है और वो उपलब्धि ऐसी उपलब्धि है सारी दुनिया की संपत्ति एकत्रित कर दिया जाए सारी दुनिया की संपत्ति। आज एक एक व्यक्ति के पास इतनी संपत्ति है उसकी हम सामान्य लोग कल्पना नहीं कर सकते हमें पता भी नहीं उसके पास कितनी संपत्ति है। घोषित संपत्ति इतनी है उसके अलावा भी अघोषित संपत्ति भी बहुत होती है व्यक्ति के पास और एक व्यक्ति के पास इतनी संपत्ति है और ऐसे ही आप सभी लोगों के पास जितनी भी संपत्ति सबको इकट्ठा किया जाए और उस संपत्ति का जो उसको उपलब्धि मिलती है उसको जो आनंद सुख मिलता है उस संपत्ति का। एक व्यक्ति के पास कोई ऐसी संपत्ति नहीं है पर उसके पास विद्या है केवल विद्या है उस विद्या से उसको जो उपलब्धि मिलती है जैसी उपलब्धि उस संपत्ति से उस व्यक्ति को मिलती है वैसी उपलब्धि उस विद्या से उस व्यक्ति को मिलती है। तो विद्या से मिलने वाली जो उपलब्धि है उस उपलब्धि को एक ओर रखिएगा और उस बाह्य संपत्ति से जो मिलने वाली उपलब्धि है उसको एक ओर रखिएगा। दोनों के बीच में तुलना करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं हजारवां गुना भी नहीं है वो जो बाह्य संपत्ति से जो उपलब्धि व्यक्ति को होती है, जो सुख महसूस होता है, जो उसको आनंद, जो तृप्ति, जो संतोष जो उसको मिलता है, उसके सामने ये जो विद्या से जो उसको उपलब्धि हो रही है, उससे जो उसको सुख मिलता है, जो संतोष मिलता है, उसके सामने ये बाह्य संपत्ति को, वो भी धरती की सारी संपत्ति को इकट्ठा करके उससे जो मिलने वाली उपलब्धि है, इस उपलब्धि के सामने वो हजारवां गुना भी नहीं, हजारवें हिस्से के बराबर भी नहीं, ऐसा स्वामी दयानंद लिखते हैं। इसलिए पढ़ लिख करके जब व्यक्ति प्रमाणों का प्रयोग करता है तो उसको बहुत विशेष उपलब्धि होती है। इसलिए विद्या को पढ़ना चाहिए। और मैं आप में से जितने भी लोग यहाँ गौण रूप से पढ़ने की इच्छुक हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि आप गौण रूप से क्यों पढ़ें, जब आप आए हैं, बैठे ही हैं, तो आप मुख्य रूप से पढ़िए, इसका विशेष उपलब्धि प्राप्त करिएगा। ये मैं आप लोगों को कहना चाह रहा था। न्याय शब्द को सुनते ही अक्सर हमारे मन मस्तिष्क में एक बात आती है, जो आजकल जो कोर्टों में जो न्याय चलता है ना, न्याय विद्या का मतलब है उस विद्या की ओर हम संकेत करते हैं या उस ओर हमारी दृष्टि जाती है। ये न्याय अलग प्रकार का न्याय है, और वो जो न्यायालय में जो चलने वाला न्याय है वो बिल्कुल ही अलग प्रकार का न्याय है। हाँ, इतना अवश्य है कि इस न्याय विद्या को पढ़ करके उस न्यायालय में जाकर के लड़ भिड़ कर करके जीत भी सकता है व्यक्ति, क्योंकि इस विद्या से उसको बहुत सारी स्थितियां ऐसी मिलती है, कुछ ऐसी ऐसी आइडियाज उसको मिल जाते हैं, ऐसे ऐसे उपाय उसको प्राप्त होते हैं, उस विद्या को भले उसने नहीं पढ़ा है, आज के जो न्यायालय में जाकर के जो वकालत करते हैं उस विद्या को उसने नहीं पढ़ा, लेकिन इस विद्या को पढ़ करके वो लड़ सकता है, सरकार उसके लिए अनुमति देती है, उसके लिए कुछ आवश्यक चीज़ें होती है उसको पूरा कर लेता है व्यक्ति, वो खुद लड़ सकता है इस विद्या को पढ़ करके, इस जानकारी के आधार पर उसको उसके साथ वैसा करता है, और ऐसा किया भी है लोगों ने। हाँ जी, नहीं मतलब वकालत वैसे नहीं करेगा, प्रोफेशनल बन करके वहाँ जाएगा नहीं, कोई केस ऐसा आ गया जो आपके ऊपर केस मैंने डाला तो आप अपना केस खुद लड़ सकते, ऐसी स्थिति में हर केस को नहीं लड़ोगे आप, क्योंकि उसके लिए आप अधिकृत नहीं है, आप अपना खुद का कोई केस हो तो लड़ सकते हो, और इस न्याय को नहीं भी पढ़े हुए ऐसे लोग भी लड़ते हैं वहाँ पर, इस न्याय विद्या को जिन्होंने नहीं पढ़ा तो ऐसे लोग भी पढ़ते, क्योंकि उनके पास प्रमाण है, क्योंकि वो जीवन भर प्रमाणों का ही तो प्रयोग कर रहे हैं, उन प्रमाणों के आधार पर वो थोड़ा सा और अपने आप को, अपनी बुद्धि को विकसित करके उस पर मेहनत पुरुषार्थ करके वो खुद लड़ते हैं, ऐसे लोग बहुत हैं। और जो इस विद्या को पढ़े और वो उसके ऊपर मान लो कभी ऐसी स्थिति आ जाए तो वो लड़ सकता है, पर ये बिल्कुल अलग विद्या है और वो बिल्कुल अलग विद्या है। इसलिए इस न्याय से हम उस लॉ में नहीं जाना, न्याय का मतलब वो लॉ नहीं है, आज का जो लॉ कॉलेजों में पढ़ाया जाता है वो नहीं है, ये लॉ बिल्कुल अलग प्रकार का। एक बात, दूसरी बात, इस न्याय दर्शन को पढ़ते हुए एक बात आपको ध्यान में रखनी है, विशेषकर जो संस्कृत जानने वाले, न्याय दर्शन में जो भी पंक्तियाँ आएंगी, जो भी शब्द आएंगे और जो उन शब्दों का अर्थ किया जाएगा, मुख्य रूप से उन शब्दों का अर्थ परंपरा से जो हमको प्राप्त हुआ है उस आधार पर वो अर्थ बताया जाएगा, परंपरा से, जो विशेषकर जिन्होंने व्याकरण पढ़ा हो, जिनको व्याकरण आता है, शब्दार्थ संबंध को जिन्होंने जाना है, यदि उस शब्दार्थ संबंध को ध्यान में रख करके उतने अंश में आप देखेंगे तो हो सकता है आपको लगेगा यहाँ विभक्ति कुछ है और अर्थ कुछ बताया जा रहा है, ऐसा आपको लग सकता है, जो जिनको व्याकरण आता है, जो व्याकरण की स्थिति को समझते हुए व्याकरण के आधार पर उस पंक्ति को कोई देखता हो तो उसको ये लग सकता है कि ये जो बात बताई जा रही है, यहाँ पंक्ति कुछ लिखी हुई है और विभक्ति कुछ और है, और विभक्ति तो छठी विभक्ति है और अर्थ किसी और विभक्ति में बताया जा रहा है, ऐसा आपको लग सकता है। तो उस बात को भी आप लोगों को थोड़ा समझना है। यहाँ पर दर्शन में हाँ ये आवश्यक है कि हर जगह पर विभक्ति को नज़रअंदाज किया जाएगा, हर जगह आप समास को नज़रअंदाज किया जाएगा, संधियों को नज़रअंदाज किया, ऐसा मेरा अभिप्राय नहीं है। जहाँ पर अर्थ उपयुक्त निकलता है, विभक्ति वहाँ पर छठी विभक्ति है, लेकिन द्वितीया में या चतुर्थी में या पंचमी में किसी न किसी विभक्ति के माध्यम से उसका अर्थ निकाल करके जो बताया जा रहा है और वो प्रसंग के अनुरूप है और वही अर्थ वहाँ पर उपयुक्त होना चाहिए, तो उस दृष्टि में वहाँ ऐसा माना जाएगा कि वहाँ विभक्ति को नहीं देखें, समास को नहीं देखें, हाँ, और धातु प्रत्यय को ना देखें। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होगा, हर जगह विभक्ति को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, तो वहाँ अर्थ मुख्य है, संस्कार गौण है। जब व्याकरण में भी जब व्यक्ति व्याकरण की पराकाष्ठा में चला जाता है, यानी व्याकरण पढ़ने के बाद जब निरुक्त पढ़ लेता है, निरुक्त पढ़ने के बाद वेद और निरुक्त के साथ जोड़ करके वेद के अर्थ, वेद के मंत्रों का अर्थ करने लगता है व्यक्ति, फिर वहाँ विभक्तियों को नहीं देखता है, वहाँ वो भी विभक्तियों को नहीं देखता, वहाँ अर्थ मुख्य होता है, विभक्तियाँ कौन होती है। इसलिए लिखा है महाभाष्यकार ने, अर्थ नित्य परीक्षेता न संस्कार माद्रीय थे, वहाँ अर्थ मुख्य है, अर्थ नित्य जब हम परीक्षा कर रहे होते हैं वह अर्थ मुख्य होता है, अर्थ को ध्यान में रख करके ही हमको चलना होता है। संस्कार गौण है वहाँ पर, संस्कार का मतलब विभक्ति है, प्रत्यय है और समास हैं, संधियां हैं, बहुत कुछ है वहाँ पर, वो सब गौण हो जाते हैं, वहाँ अर्थ मुख्य होता है। तो इस बात को भी ध्यान में रख करके हम सबको चलना है। यहाँ घड़ी नहीं है, ठीक है, ये आप घड़ी यहाँ रख दीजिए। अब यहाँ हम ये जो न्याय दर्शन पढ़ेंगे, जो पुस्तक मंगवाई गई है वो चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान की ओर से हमने मंगवाई, क्योंकि इसी पुस्तक से हमने पढ़ाई की है, इस कारण से हम लोग इसी पुस्तक को मंगवाए, ताकि हमको बताने में, आपको मेरे साथ जुड़ करके चलने में पृष्ठादियों की दृष्टि से सरलता रहती, इसलिए उसी पुस्तक को हमने मंगवाया है। अगर किसी के पास चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान की पुस्तक ना होकर के कोई और पुस्तक है वो वात्स्यायन भाष्य, तो कोई आपत्ति नहीं है, दूसरी पुस्तक भी रख करके आप पढ़ सकते हैं। हम जो पढ़ाएंगे यहाँ पर वो वात्स्यायन भाष्य को ध्यान में रखते हुए, उस भाष्य को बताते हुए, उसका अर्थ, उसकी व्याख्या आदि करते हुए आपको बताएंगे। यहाँ जिनको संस्कृत नहीं आती है वो चिंता नहीं करेंगे, वो उदयवीर जी शास्त्री जी की जो पुस्तक है उसके माध्यम से वो पढ़ सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं। लगभग यहाँ पर वात्स्यायन भाष्यकार ने जो जो बातें बताई है वो सारी बात लगभग उसमें आ जाती है, उन्होंने हिंदी में व्याख्या की है और हम संस्कृत के माध्यम से पढ़ाएंगे। तो जिनको संस्कृत नहीं आती वो हिंदी के माध्यम से पढ़ करके इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं, और जब मैं बताऊंगा व्याख्या करके, वो व्याख्या और फिर वो हिंदी वाली व्याख्या को, दोनों को मिला करके आपको लगभग समझ में आ जाएगी। अगर कहीं भी कोई बात समझ में नहीं आती तो उस पर हम विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। अब मैं आपके सामने कुछ न्याय दर्शन को लेकर के कुछ बातें बताऊँगा। इस न्याय दर्शन में 5 अध्याय हैं और एक एक अध्याय में 2-2 विभाग हैं। उस विभाग को आहन्निक कहा है, जैसे दूसरे दर्शनों में एक अध्याय है तो उसके पाद होते हैं, पाद का मतलब विभाग। किसी अध्याय में 4 विभाग हैं, जैसे वेदांत दर्शन में 4 पाद हैं, एक अध्याय है उसके 4 विभाग हैं, 4 पाद हैं, और इस न्याय दर्शन में एक अध्याय में 2 विभाग हैं, आप मोटे तौर पर ये कह सकते दो पाद है, दो पादों को मिलाने पर एक अध्याय बनता है। पर यहां पाद शब्द का प्रयोग नहीं करते, आह्निक शब्द का प्रयोग करते, प्रथमान्निक द्वितीयान्निक, पहला आह्निक और दूसरा आह्निक, उसका नाम है आह्निक। आह्निक को आह्निक क्यों कहते हैं, एक शब्द है ये, तो उसके लिए अलग अलग व्याख्याएं हो सकती हैं। संस्कृत में अहन कहते हैं दिन को, अहन का अर्थ है दिन, और दिन में होने वाले को आहन्निक कहते हैं, जो दिन में हुआ है उसको आहन्निक कहते हैं। अहन्नि भवम आहन्निकम, अहन्नि भवम आहन्निकम, दिन में होने वाला, इसलिए उसको आहन्निक कहते हैं। तो महर्षि गौतम ने जब ये न्याय दर्शन बनाया होगा, हम कल्पना कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास प्रमाण नहीं है, कल्पना ये कर सकते हैं उन्होंने एक अध्याय को दो दिन में बनाया होगा, एक अध्याय को दो दिनों में बना दिया होगा, एक दिन में एक विभाग और एक दिन में एक विभाग, तो दो दिनों में एक अध्याय बनाया होगा, ऐसी हम कल्पना कर सकते हैं। तो पांच अध्याय, एक एक अध्याय में दो दो आह्निक और कुल दस आह्निक बन जाते हैं। पांच अध्यायों में दो दो आह्निक मिला करके दस आह्निक बन जाते हैं। और इन पांचों अध्यायों में जो सूत्र हैं वो जिस पुस्तक से हम पढ़ेंगे उस पुस्तक के अनुसार 543 सूत्र है, जिस पुस्तक से हम पढ़ेंगे इस पुस्तक के अनुसार वो जो सूत्र होंगे वो 543 सूत्र होंगे। आप स्मरण की दृष्टि से लिख सकते हैं। और उदयवीर जी शास्त्री जी की जो पुस्तक है उसमें जो सूत्र संख्या है उसमें अंतर है, उसमें 530 सूत्र है। उदयवीर जी की पुस्तक में सूत्र संख्या 530 है और जिस पुस्तक में हम पढ़ेंगे इस पुस्तक में सूत्र संख्या है 543। अंतर केवल 13 सूत्रों का है। जब हम पढ़ेंगे इसको, इसकी जो व्याख्या पढ़ेंगे, इस दर्शन के व्याख्याकार है महर्षि वात्स्यायन, उन्होंने इसकी व्याख्या की है। सूत्रों को समझाने के लिए उन्होंने एक अपनी शैली बनाई और ऋषियों ने भी ऐसी शैली अपनाई है, उसी के अनुसार इन्होंने भी एक शैली बनाई। जो सूत्र है उस सूत्र को महर्षि वात्स्यायन ने अपने शब्दों में एक सार बनाया, इस सूत्र का ये सार है, और वो सार को वार्तिक नाम दिया, वार्तिक। किसी सूत्र के एक वार्तिक हो सकती है या एक वार्तिक हो सकता है, किसी सूत्र के दो तीन चार अनेक भी हो सकते हैं, और किसी किसी सूत्र के कोई वार्तिक ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। यानी जहां उनको लगा कि इसको सार रूप में बताया जाए, फिर उस सार रूप में बता करके अपने शब्दों में सार के रूप में कुछ बात बता दिया, फिर उस सार को व्याख्या करके विस्तार बता दिया। तो प्रत्येक सूत्र में वार्तिक नहीं है, कहीं हैं कहीं नहीं है। तो हो सकता है समय क्रम के अनुसार कालांतर में कुछ लोगों ने उन वार्तिकों को सूत्र के रूप में प्रतिपादित किया, इसलिए सूत्र संख्या में अंतर आ गया। यानी एक सूत्र में मान लीजिएगा तीन वार्तिक बनाए, कालांतर में परिपाठी में बदलाव होते होते वहाँ उस वार्तिक को किसी ने उसको सूत्र के रूप में प्रतिपादित किया, फिर वो सूत्र के रूप में आ गया, वार्तिक सूत्र बन गया। ऐसा करते हुए आए होंगे, एक कल्पना हम कर रहे हैं, इसलिए सूत्रों की संख्या में भिन्नता है। और इस भिन्नता में कोई विशेष आपत्ति नहीं आएगी, जहाँ वार्तिक है उस वार्तिक को सूत्र किसी ने माना तो संख्या बढ़ जाएगी, अगर किसी ने उस सूत्र को वार्तिक मान लिया संख्या कम हो जाएगी, लेकिन व्याख्या उसी प्रकार की है। हिंदी में आप पढ़ेंगे, उदयवीर जी की हिंदी को पढ़ेंगे, तो उसमें आपको बातें वो सारी आ जाएंगी। जिन वार्तिकों में वात्स्यायन ने जिन बातों को बताया है वो बातें वहाँ हिंदी में आपको आ जाएंगी, बातें सारी वो आ जाएंगी जो हिंदी में है। बस अंतर इतना है संख्या में भेद हो जाएगा, तो उस भेद से कोई हानि नहीं है, इस भेद को नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो सूत्रों की संख्या की दृष्टि से 530 आप मान करके चल सकते हैं उदयवीर जी के अनुसार, और जिस पुस्तक से हम पढ़ रहे हैं उसमें 543 है। अनेक बार क्या होता है जब हम ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ते हैं, ऋषियों के नामों को लेकर के चर्चा होती है, जितने भी ऋषि हुए हैं अक्सर जो है उन ऋषियों का जीवन वृत्त हमको प्राप्त नहीं होता है। अक्सर शब्द का मैंने इसलिए प्रयोग किया है, अब आज के जो ऋषि हुए हैं स्वामी दयानंद को हम ऋषि मानते हैं, उनका जीवन वृत्त संक्षेप से मिल जाता है, बाकी किसी भी ऋषि का जीवन वृत्त हमको नहीं मिलता है। इतिहास में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला, और उन्होंने अपने जीवन के वृत्तांत को बताया हो ऐसा कोई प्रसंग नहीं आता है। अधिकांश ऋषियों के नाम जो है उनके वास्तविक जो सांसारिक नाम जो होता है वो बहुत कम हमको मिलते हैं, प्राय मिलते नहीं, किसी किसी का मिलता है तो उसका प्रयोग बहुत कम होता है। सांसारिक नाम का मतलब है जो माता पिता संसार के लोगों ने उनको नाम दिया है वो नाम नहीं मिलते हैं। अधिकांश ऋषियों के जो नाम हैं वो औपाधिक होते हैं, किसी उपाधि के कारण से उनको नाम मिले हुए होते हैं। आज भी अलग अलग संस्थान हैं विद्या के क्षेत्र में, आप देखेंगे विद्या के अलग अलग संस्थान हैं। कोई इंजीनियरिंग में पढ़ना चाहता है तो उसके लिए पहले तैयारी करता है, तो एक संस्थान में कोटा बहुत प्रसिद्ध है भारत में, कोटा में जाकर के किसी अलग संस्थान में वो प्रवेश ले लेता है और वहाँ पर तैयारी करता है, परीक्षा लिखता है, प्रवेश परीक्षा। ऐसे ही मेडिकल के लिए भी ऐसे अलग अलग संस्थान हैं और उस संस्थान के नाम से वो प्रसिद्ध होते हैं। जैसे दिल्ली में आप जाएंगे तो दिल्ली में दो संस्थान बहुत प्रसिद्ध हैं, आकाश, आप कहाँ के हो तो बोलते हैं मैं आकाश का हूँ, ठीक है ना, आकाश संस्थान है, एक इंस्टीट्यूट है, हाँ जहाँ भी हैं तो उस संस्था से वो अपने आप को जोड़ता है। विद्यार्थी लोग आपस में मिलते हैं तो आप कहाँ के हो, मैं आकाश का हूँ, ऐसा बोलता है। और एक संस्थान है प्रसिद्ध विद्या मंदिर, तो वो कह मैं विद्या मंदिर का हूँ, ऐसा बोलता है। तो ऐसे ही प्राचीन काल में भी अलग अलग संस्थान होते हैं, अलग अलग ऋषि लोग अपने अपने संस्थान के माध्यम से पढ़ाते थे, उस संस्थान के नाम से उनके नाम हो जाते थे, तो वहाँ गोत्र चलते थे, गोत्र, जैसे आजकल भी गोत्र चलते हैं। उस समय जो आचार्य होता था उस आचार्य का अपना गोत्र चलता था, और उस आचार्य के पास जो जो लोग पढ़ते थे उसको उसके सांसारिक नाम को ना लेकर के उसके गोत्र से उसको बोलते थे। एक बहुत बड़े आचार्य हुए महर्षि भारद्वाज, बृहद विमान शास्त्र बनाए उन्होंने और बहुत मेहनत पुरुषार्थ करके बनाए, जैसा इतिहास में आता है और वो पुस्तक देखने से पता लगता है। तो हाँ, बृहद विमान शास्त्र बनाए उन्होंने, तो वो भारद्वाज ऋषि, उनका ये सांसारिक नाम नहीं है, वो भरद्वाज कुल में वो पढ़े हैं, भरद्वाज गोत्र में रह करके वो पढ़े हैं, इसलिए उनको भारद्वाज कहा। ऐसे गोत्रों के गोत्र के माध्यम से ऋषियों के नाम प्रचलित हुए हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो ऋषि है महर्षि गौतम, न्याय दर्शन के प्रणेता महर्षि गौतम, ये भी सांसारिक नाम नहीं है, ये भी गोत्र नाम है। तो गौतम को गौतम क्यों कहते हैं, इस पर थोड़ा सा हम विचार कर लेते हैं। गौतम ऋषि को गौतम क्यों कहते हैं? गौतम शब्द में दो शब्द जुड़े हुए हैं, एक है गो और एक है तम। गो का अर्थ होता है इंद्रिय, गो का अर्थ होता है इंद्रिय। गो शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं, गो का अर्थ वेद भी होता है, गो का अर्थ इंद्रिय भी होता है। तो यहां गो शब्द का अर्थ इंद्रिय हम लेंगे और तम का अर्थ है अंधकार। गो शब्द का अर्थ इंद्रिय हो गया है और तम का अर्थ है अंधकार। अब इसका अर्थ अगर हम करना चाहेंगे तो गो भी ध्वस्तम तमो यस्य स गौतम, आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। गो भी ही ध्वस्तम, ध्वस्तम गो भी ध्वस्तम तमो यस्य, या यस्य ये ना कर सकते हैं, ये ना गो भी ध्वस्तम तमो येन स गौतम। गो का अर्थ इंद्रिय है और ये इंद्रिय लाक्षणिक करते हैं, यानी इंद्रियों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, याद रखना। ये जो हमारी ज्ञानेन्द्रियां हैं, इन ज्ञानेन्द्रियों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो गो भी का अर्थ है ज्ञान के माध्यम से, विविध प्रकार की जानकारी के माध्यम से। ध्वस्तम, ध्वस्त कर दिया जिसने, किसको, तम अंधकार को, जिसने इंद्रियों से, इंद्रियों के माध्यम से अंधकार को ध्वस्त किया है जिसने, उसको गौतम कहते हैं। पकड़ में आ रहा है? ये एक अर्थ मैंने आपके सामने गौतम का अर्थ रख दिया। दूसरे ढंग से भी इसका अर्थ हम ले सकते हैं। गो का मतलब वेद होता है और गो का मतलब वाणी भी होती है। गो का अर्थ जैसे इंद्रिय आपने अर्थ किया है गो शब्द का अर्थ, तो गो शब्द का अर्थ वाणी भी है, वाणी जो हम बोलते हैं। और गौतम का अर्थ होगा जिसकी उत्कृष्ट वाणी है, इसमें तम प्रत्यय।